I'm Nancy Fee-ho, we go Nancy Fee, fara lo bi ewe mi e fa pere te di. Eyin eti o soke la la la tori gangan so ni le so loko. O so loja o so ni gbogbo offices. Tori aye doju keji aye foka ke bi igba aye doju keji aye le korokoro bi oju eja aye degede bi amo. Aye ho. Papa tun de ba mi goye omo edemo. Wa si wa leti lose yo. Ibi to ojogbon ti ji si koto. Ti oloye mo ba gba be lo sohun alakeji ni. Fun ipolowo oja ti kede. Odori igogon nso. Ire aye ti elegbe lori igogon nso ni. Mo pe baba tun de ba mi goye omo edemo. Jero ikiti. Sori number ti e ni gbogbo igba ni. Deyin ka omo oluode ko fosi lo so wipe. Ale to paya je to po mo nje ase dadajo iya le to poko je to po mo nje ase dadajo Ojo on the beat. No baba tun le ba mi boye iriri aye gangan so e ki omo edema ku ise ai moye ojo to ti ro tile enle mobode kin to wole aguala osu gbogbo aja osupa gbogbo ara mebode fun olohun oba Olorun oba tin je emi ni e ka le ni yara orun Olorun oba to ti wa kaye to wa Olorun oba ti ki le ni ko to mu ni Olorun oba ti ki ti ka leyin Olorun oba mi e ta le o Olorun to duro ti wa tin ba wa se kini ohun ni seju seju wakati wakati lododun lo sosu Olorun oba mi e ka le ni yara orun oba ti o je koju o ti wa oba tin ba wa tuko gbogbo e ka le o abajo ti we mi mo kan fi wi pe bi Olorun o ba pa ilu na mo o lawon vigilante nse lasan ni o Oni bi Olorun o ba ko ile na awon brikila won se lasan ni o En ti Olorun ba pa mo nikan lo yo ninu ewu adupe o adeda adupe o aseda adupe alamo to mo ri eda E ka lenle alara o E ka lenle ajero nilu mi E ka lenle owarangun aga e pe mo ku agba Nile o warangun aga mata dede nilu iya mi. Boki won lagbole olumobi nbe. Omo emi lomo olumobi lawujo, omo ba wara leyin di, omo owo eye osu ni san ti a ni esian leyin di e ka le o ni la orangun lagbole iya mi. La orangun akabisi oba Abdul Wahab nko Abdul Wahab e ka le baba o. Anki ka bo si ori eto wa gangan so fun teni nikan ni alalubarika te tin gbo wa yi Fresh FM 105.9 to kale si challenge ni le orin ni gboro Ibadan loko gbogbo awon loga loga atawon apase ti won degree digbaro ikanni yi to fi de enu loro ni tambeun lodo Tolu Ajo se lodun to koja ni emi re ogun a tun jo ira wa lodun to nbo loko akuru yeju okunrin ogun DJ Bright baye banje aye oni kan binu Olorun iledun mare baba tunde ba mi gboye loko mi omo edema nilu ijero ekiti emi amo wi pe eyan to ba so minu lo so eyan nu Emba emi oluwa re lore eyan rehe ake lo ni e mo tori mi ke aja lo ni e mo tori mi ja apari to lohun o di suku ara eni on to je mo joba ba to bi mi lomo toro toro e ka bo si ori eto yin eto wa gangan so fun te Le obe commander baba ebenisa obe ni korin yi to se fin kilo wa pe iwa ita ope o igba ti awon baba won yi ti won ko orin yi ase ko ti e ti si wa ka gangba na sugbon laye ta wa wa yi o dabi pe iwa ka ti wa poju karere o ti wa poju rere lo on ka luku wa awa nberu ara wa on kaluku wa awa nberu ara wa kọlọn wa ba ko saanu wa o amọ mo fe bebe kan kin to ma lo bi ti mo nlo gan lale yi eyin lade lade nile yi o pe ta ti n paruwo eyin loye loye nile yi o pe ta ti n ke o eyin afọbajẹ nile yi eyin woli eyin afa eyin baba alawo eyin omoran to mo yun pinu karaun orun gbobo irun gbobo awa o wa mo bi ti orun gbode laye igba kan nigba ti oju dudu die ta wa si wa kekeke ta ba gbo royin awon royin laye radio wayo kini gan ta oju mo ta n gbo radio n gbaun dawon baba wa kan ma n ka royin awon akin akin solugba ta n gbo royin n gba na ago kan osan ni won ma n ka royin buku buku buku sugbon nisin at e ba ji laaro royin buku le gogo ji gbo be ji lo osan be tun sun losan be ni e ji losan royin buku na le gbo be ba taji laarin orupe ni e gbo radio abi ke wori ero aye lu jara royin buku ni bi pe kan loko geri yawo e abi kin won ni won ti kapata awon kan lo in to tun wa sele eje kin to gbagbe jare eyin obirin mi ti oro ti di meji ti mo fi le mo nbo o eyin obirin kere o onile alejo loba loba loye loye ati gbogbo adelebo ati awon mama e wo won ti n kapata lo ni gboro bayi o seri pata to bi ba fi se nkan osu to ba ba 250,000 pere won ta yun to ba je ordinary 150,200,000 won mu baba kan ni danjuma lakure oloye mekun o se se te ba n wo lori awon status wa lori whatsapp e ma e ri gbogbo e ti ri won mu won awon pata ti won ka mo won lowo awon pata to ti gan orisirisi lawon o se un jeje awon kan lo ran ohun ya ti fa lawon olopa lowo ti eje popolopo oro to ba di dodo olopa ngba mi gan aisa ba rojutu e ta ba de ti ni ka mo belomi so ta ba ni won ba ti fe pa won aya ntete yonda won fun agbofinro tori lomoja kan bo ko wa je la fi nse be ngba mi amo imoran mi sin ni pe eyin adelebo wa eyin sisi wa eyin omidan e boju to pata yin won ka pata lo bayi owo ni o agbo kan lana awa o mo boya ro ni boyo to ni won wiyun iyun osoju wa o won ni ni won ni laarin akure sondo won lawon won ni won da moto kan duo pe gbogbo obin to wa nu moto run won ti gba pata di won pata lana emi o foju mi ri o won so won ni won ni won ni won soyun fun mi lana ode oni ni won soyun won ni won da gogo won duro pata gogo di won pata won ni won gba ah ejo o nkan ti de sori le de wa Nigeria yi o e wa je ma je n foro le soro eyin obirin ni mo ya niyun be ba sapata bo ti e je pe won lo da be ba sapata yin won lo da kan ma sa sorun tori ko ma ba ma si awon kan mi ti o ni kokoro sugbon boyo gbon le mo sa da si ba te mo yan ko ti e ti ye wa e wo oro buruku ohun erin ni o won ka pata lo n o sere o owo nla ni won ta o pata to bin ba fi se nkan osu 250,000 300,000 won ta o ara shiri la so fun yin o se se ko ma je tutun keyin na mo sese gbo sile mo sese gbo bayi won ka pata lo o ora e wa je n tu pada sibi ti mo n bo ko to di pe mo n lo bi ti mo n lo gan ibi ti mo n lo re ti mo fi n pe awon loba loba awon loye loye lekan ha ilu yi n da ba mi lenu ojo meta yi ni pinle ondo mo le ka ni oba alu oba alu ni o oba alu nigba kan won kokko gbere genti akungba akoko to je adele oba won ji oba ayansa na gbe ngba kan won ji oba oniya ni ti ya ni gbe won ti ji lawyer gbe won ti pa lawyer won tun ti ji awon onile ise ijoba kan won tun ti ji won gbe iyun ti wa nsele ni gboro ni o ti nsele ni gboro ndo si ekiti bayi sari bi ti mo lo lekan tin ko so pe laye atijo awon osan gangan la ngbo royin buburu sharing time ta ngbo awon royin buburu bi ti mo lo gan re o a ma ngbo tan ba so pe boya iroyin latori lede Madagascar iroyin lati Sierra Leone iroyin lati Burkina Faso iroyin latori lede China la ngbo ngba na sugbon ngba to ya iroyin on wole de o wa di pe iroyin lati ile lati Borno ni Nigeria awon Boko Haram Borno iroyin lati Oke Oya o wa ku Oke Oya o ti wa ndi iroyin lati Ondo State iroyin lati Ekiti State awon ajinigbe lati bi Ijebu Ugbo awon ajinigbe ka awon abi awon apefe ni setutu ola e wo o tin kari nbo di ede eyin agbe koya wa eyin OPC eyin oba laye kori bayi laye atijo nkari bo olodum mo je kogun o ja wa olodum mo je ki wahala o ka wa mole a o ni ri wahala ni le yo e ku kale bo je yin woli na e ti eje apa oro pe looto olodum wo se nkan tutun n olodum fe se nkan tutun laye enikan Olorun fe gbaye enikan dide enikan lo lu oyinbo bo wa ni ile ijo si kan lenu ijo meta e won ni gbogbo eyin te ba fe lo lu ebo e kawo soke ya arugbo kan si meji mori ti won kawo soke won ni he wahala de o so ejo eja ma gbadua forile de o wa beyan ba rogolo bi o ba gbe nu rorun bi gba te yan rogolo na ni o ejo ntori Olorun mo nbo eje n gbe tomi DJ Bright. Ati songba kan lori eto yi. Ali a mu sele ohun wa. Isele ta fe mu wa yi. O kan won ni abe okuta. Isele ta fe mu wa yi. O kan won ni ilu Lawe Ekiti. Isele ta fe mu wa yi. O kan won ni ilu Iyin Ekiti. Sele ta fe mu wa yi o kan won ni kire nipinle Osun aso ngba kan pe baba kan oloye ni omo 81 years retired colonel jagun ajagun agbebon ti so ja ni won retired colonel won tun je oloye ni ilu Iyin Ekiti won pe won ni Richard Ogunboyo won gbajumo bi isana eleta ni ilu Iyin Ekiti onlala fe mu sele won a fe mu n to sele to kan won wa ati n so lati bi ojo bi melo kan ori wa oni gbabode baba n ji lojumo eje a mo gbadua fun awon omo wa fun aya fun oko fun alaanu awon idile mi wa ti oju ogbe ba ba won titi ti aye o fi pare oju ogbe na oni san o se se kin won mo gbagbe amọ asiko ti won ba ranti wahala ni agaga to ba je omo ologo to je ogo odile iru awon odile be le mo gberi mo ti aye o fi pare e je nso asiri kan enikan ni o goke ninu odile ti o fa idile goke e je mo ti e je mu lo gbona e woru aye fele bayi to je oga wa to dale ise bi bayi sile ti o ba si pe ona la fun e wa wa duro awon tin sise nle ise yi tona o ba la fun iru awa won yi ta n sise won yi ki lo le mo sele sugbon tori pona la fun olodun se nla na fun oni kaluku wa ni gbogbo bi kibi ta ba nde opolopo wa tona o la fun sugbon ko to re ni bala ona le jina opolopo lo mo ologo idile won ti sonu ejo eje ajo gbo isele ale yin arakunrin kan nbe omo 27 years ni won pe ni Felix Esan baba re ati ya re won wa nipinle won wa lati ipinle Osun o wa kose carpenter egbo ni isin o leyin igba to kose tan wa wo pe o ti isagbara lo baba un awon so mi la ni pe ko ti isagbara ko nsare ran baba un lowo ko n wa si Ekiti o wa sare ba un atawon ore re ki won kan se jamo ko n orowo sugbon ojo keta to dekiti ni won fi ban panu le ara re nbi to joko si omo 27 years ki lo n to sele bawo won se fi ban pa ta lo fi ban pa eje ajo gboro lenu awon ore re to soju won kin tori asiko n ba kukuro yebeyebe n ba gbon yebeyebe sugbon eje ajo gboro tori ko to di pe won fi ban pa omo ti mo n wi yi o lo re re kan ti won ti kokko yibon si ti won ni baba ogun boyo yibon si tohun ati yawo e ohun ati yawo ara re ni nja o iyen en ta kokko fe yibon fun ta kokko yibon fun ti bon o wole si lara boyo laye ta ni o boya olorun lo so pe ojo oku re o ti pe o ko ye wa o sugbon mo sa mo wi pe won yibon lo yibon o wole ki lo si fa olohun ati yawo ohun nja olorun ni ja fe yawo bujare awon yawo kan na wa ko olorun o saanu wa lawon ti man ja wele wele awon si ti fe josun baba ogun boyo to je ikan lara awon oloye nilu iyin Ekiti to je retire conen olohun ti so fun baba wi pe baba yi tun ni nigbati baba ti retire lenu ni se ijoba tan ohun ti lo lori awon ajagun gbebon ti Lekiti nigba kan awon kina wa npe won yi o awon tan ti gbogbo awon soja ti won si lenu ise mo olori won baba yi lo tun je olori won won ran ti ni isin o wa ni baba so pe tohun ati yawo n ba ti ja ko n lo re fejo ko n wa fejo sun o e ma ti e je kin so kin gbenu e soro e je ko soro funra e o kini Peter omo Akanbi wi Peter kini Peter omo Akanbi omo luwo ni omo Abekuta ni omo Abekuta ni ilu wo le n gbe iyimo gbe ladugo oni oketoro oketoro ki lo sele laarin eyin ati yawo yin ojo ti mo de lati bi ise mo sa lo si ade wa wa nle akọ se rin ba to wa to nkan bi owo lole ikanu wa o pe mi oni ka wa bo won ni gboro gbogbo a sa lo sibe ikanu eyin wo ikanu awa ta jo sise se wo le wale ise so mi mo se nibo le tin se igere mo ti ise isome adubo won so mele yan wa ngere lona lawe angbo yin ba sa le debe a oni ka bo won ni igboro ba ye de gboro ni bi to tin ta jedi gba ta a sa lo mu jedi gba to tun ko bi abi after 9 si 9:30 an bon le bu a sa so fun wa pe o da ro o da ro be mi sa le de le sa ma be lo ya mi pe ya kini kan ti e fe je won kan oni se lataro ti mo ti jare se da lo e ki ma bon le kan ma bi ni kan ti awon fe je won kan badeni o si gboni kin pada si bi ti won tin bo se ko mo se te nse ni o mo se ti mo nse e dagbere fun laaro ke to kuro nle ni o mo mo dagbere fun ki lo wa de ti yawo yin fi so be mi boya te pe mo pe kin to wole ni mi mo nkan to fa to fi so be e fowo le ke to kuro nle ni mi fi won kan le mo woro yin gba mo sa so lori onje o sa mi pe kin pada si bi ti mo tin bo won kan mi de mo ti gbo mo ye jade nle mo sa lo si odo baba ogun boyo pe kin lo fi oro yi lo because o tin soro ninu ile on gan bi ko ma bija ni nkan to nse nu ile ogunboyo yen bawo lo se jesin ogunboyo lo so fun mi pe tin kan ba ti sele laarin ma ti yawo mi kan ma ba ohun kan ma fejo lo ohun bawo ni se ogunboyo yen landlord yin ni won kon landlord wa bawo lo se wa je se family yin ni kon se family mi bawo lo se wa so pe ti ja ba ti sele laarin yen ija kan ti o ko sele ri to ba set you e ta lo ba yin set you e ogunboyo baba ogunboyo eh lati gba lo pe mi wa se jo ngbele ni a jo gbele bawo le yin se jina si ko jina adugbo na la joba ba le se jo gesira yin se e mo ma ran yin se bi ojulowo omo la ko ran mi se ri o wa ni teyin ati awo yin ba ti ja to wa mo asalaye be because oro ko ija kan ti sele ri lani ma ti yawo mi o lo wa tell won wa sibe lojo yen so wa fe lo fe josun baba ogun ma fe lo fi ojo sun bi ago melo ni yen lale nko bi abi night to ten sha okay on gboro yin igba te wa dodo baba ogun boyo se ri e lanfani ati ri baba ogun boyo mo wa ri won bi mo se ri baba ogun boyo mo sa so fun won pe ah on be lo n pe bo mo lo mo ni odo yin na ni mo n bo nkan baba de so fun mi pe eh ki pe kini time so mo ni to ten ni awa mo ni odo yin na ni mo n bo nkan kan o de ni pe awon si gba pe ki lo sele mo de salaye nkan kan mo salaye fun won pe ah iyawo mi gba mo dele o ko ba nkan ti o so pe o ni kin pada si ibi ti mo ti bo pe nkan wo nje nkan mo fi ko ni le mo sa dodo won mo sa nkan ti mo sa bere lo won na ni mo sa so fun won igbese wo baba ogun boyo wa gbe abogun wa je ko ye mi jo yen pe okay kan na won de to aleyin won lo wa so fun mi iyen gebon je e duro se ngba te wa baba ogun boyo lo bo le ba won iwaju ta mo ti ba won iwaju ta won be ise wo na nse oh sise kan ko de duro sibe pelu awon ode won so lo de ni won ni mi mo bi ore de ni mo bo ta awon ode kan duro ti won lale be solo de adugbo aba awon olode tin degbe oru awon olode adugbo okay solo de ti man jade in time yen ni mi mi time be na mo ti ba won okay wa ba won gba te wa ba won kile lawon olode kile lawon ode yoku wi awon olode to ku eh baba so mu edode baba yen baba ni ah ohun o mo mi awon na olode wa so fun pe ah oko blessing ni pe peter ni olode ni pe okay se mi ni ikan na olode wa gebon je ni pe emi o ni lo lale nkan kan mo ni mi o ni lo mo ni kini mo se o ni mi o se nkan pe mi o ni lo mo ro pe mo ti gbo abogun eh na den wa sa pe kin wo inu ibi odo won inu bi iwaju ta won mo sa wo be baba sa o sa nsoro won se gbogbo e mo ni baba pe time ti lo n pe to ten la baba on ni yen baba ti ma ni pe ki ma wo time mo sa tun wo time ba ti ya baba ni kin ra ma soro mo ni kin ra ma soro ba o mo ni baba e ni sun pe emi lo e ki ma so fun yin pe kin ra ma soro en le san pe kin ra ma soro o di pe ma ti baba fe ma gbe enu sira wa leti kin to ma soro baba n sa so pe iro pe kin kan ikan na olode wa lo mu okun wa pe ohun fe so mi lokun bi do fe so mi lokun mo ni baba kini mo se o ni mi o ni sa ni mi se pe ki sa ma wo time time ti mo wo o wa di nkan bi abi 1008 ko to pe mi se wa sa lo okay wa sa mo won lowo mo wa sa mo won lowo ba te wa sa mo won lowo igbese wo na wa gbe bi mo sa mo won lowo ba baba n sa o sa yin bon fun mi won yin bon be oju bi ti bon ti ba yin da ibon ba n bo yin bon ko bayin sugbon won yin bon ben won yin bon ngba te wa sambule sa lo bi mo sa mo lo si pe ibi ti mo fe sun bi mo de be mo kan gate ti awon ile o si on si gate mo le fe sun odo awon ayomide okay ore yin ben be de fe lo sun odo yawo yin mo mi fe lo sun be mi sa de be mo kan gate ti on si gate mo sa pada sile ba te wa pada sile se ba yawo yin le mi o ba nle e ba nle ben bo ni yawo yin wa lo mi ma bi to lo la lojo yen mi sa ko nbe ki loruko yin lekan si peter loruko mi o ma kan bi Hospitality ti o legbe gbogbo agbegbe bi ibimo eyin e wole keri yato bawo osise won se nsoyaya ti won mo se won ni se gbogbo yara lo rewa tori air condition ba fe simi sunrun ayo omi ki lo bina seju pere ero amuna wa ma down lowo kan ni onje ile wa yo wu te fe je koda ko je continental onje oyinbo be ba se fe si ni o gbogbo nkan mimu ni downtown hotel and suites lo tutu yin da downtown hotel and suites la won afi oto kuro ni faji tin jaye o ye je ka jo de be se faji e ma bo ni downtown Crown Hotel and Suites to Waniyana Church Alaka Ishebo Road Ibadan. Telephone 0807-299-4142 tabi 0813-883-7363. Downtown Hotel and Suites. Ja ma fi okan ba isele ibo eyin temi tan gbe to arakunrin yin lohun escape gege bi onti egbo ninu oro eyi awon baba wa gbera won wa lo le won ti won gbe igba ti won lo le ti won gbe ko ti ti de di pe adebe igba ti won lo le ti won gbe mo nbo ajan sare se bayi arakunrin kan amusele wa lori eto yi ni nkan bi ose bi meta kun seyin yun lord o bo si odun to koja ta so wi pe to so wi pe o ngbe omo egbon un lo si okene nibi to mo ti fe lo re se danwo amo nigba to hun bo to bo so wa awon filani agbebon to ni won ji o ngbe ti won ge itan ti won ge itan re kan danu mo se getan yi to gan nkan omokunrin e o ti koja itan yen tori won ge magem agemoke ni owo re o ta mo si wa nu e di ba tin soro yi gege bi ohun to se lalaye o si so awon ogun to nlo to ni awon tabon yi o ti jade owo keji na won ti se operation fun sugbon o kan wa laye dupe mi medical student ni university tin belado ekiti o si ni won ni ilu ebo ni won ti le se yoku awon nkan to nbe lara ohun gege bi alaye to se lori eto yi oni won ni yo na oni 1.8 million naira egboro lenu iyawo egboro bo se so wi pe awon olopa gan tun wa pada ji ohun gbe ninu hospital to hun wa gbogbo e lo se lalaye e dakun gbogbo en to ba le ba wa ran arakunrin na lowo ejo ntori olorun o ti e kota abon to wa la opa e le lo awon ageku ese kan le rona bayo si atowo kini atowo keji ejo o ti na gbogbo owo to ni laye o ti na tan na omo ti eyin ara ilu nbere pe omo jo ni ko si nto somo alaafia lomo wa e dakun okunrin ti won se ni suta ire o number re re enken to ba le ba wa dide anu fun 0703256 4428 0703256 4428 gbogbo en to ba se be a pada dupe lowo yin afemi imore han lori afefe ya si dupe lowo awon ti tin se ani to ba kora jopo ds a kan le dupe na lowo gbogbo yin lapapo ni eje ajo gboro lenu iyawo arakunrin to rojo tan lekan yi to so pe e mo pokunrin lo rojo to lohun ati iyawo nja ohun rowo fi le le laaro kinikan sugbon iyawo ohun to sele si ohun ati iyawo to faja to fi di pe won yin oko nbon ti bon o wole eje ajo gboro lenu iyawo na o loruko yin blessing friday oko yin lohun je peter akambi eyin le nje blessing friday kilode ko si oruko ta le yin je oruko baba mi oruko baba yin kilode te fi nje oruko baba yin ko si e ti se gboyawo ni suloka ni be omo melo le ti bi funra yin omo kan e gbo igba to ko yin de lati bi se lale kilode te fi ba oko yin ja pe ko so nje pe se time lo ma wole se lo to le so be foko yin o to ni mo so be kilode tori gba tun lo laaro ko fi kankan le so time to de de yen on lo so pe kin kete ma de le 9 tori kin ba le tete dana tori address and share mi mo de tun ta eja ni titi ati ilu wo titi yin bibi ni waju ta nbe igba ti mo de de le bo ko pa na lo de le mo wa ni se time to ye ko sese de le le kilo ruko adugbo yin ni yan oke toro mo gboro yin mo ni se adugbo time ti ma ni time yen bi kan bi 9 sha ti koja sha ti ma se lo ma dana lele so mo sha mo ni ko pada sibi to tin bo to ba fe wahala o sha se jade niyan oju ese lo jade bo o sha pe die si sha ni baba ran awon lode won pe kon wa pe mi wa nle baba wo baba ogun boyo so igba ton wa pe mi wa nle mo ko jade mo ni kile kini mo se won ni pe ko si won ni baba lo pe mi mo ni se mi mo ni kini mo se won ni ko si se won ni so won ma ti ma bere foolish question mo ni kon ma binu mo wole mo mu iro mo ro iro mo gbe awon te jo ngbe le se won gbo si ni ikanu won lo jade gan ohun gangan lo kan lekun to pe mi tori mi gbo ngba ton pe mi okay ninu awon te jo ngbe le ben sir ba te won wa ni ke awon lode ni ke ma bo ko bere pe bo le nlo oni o jade oni ibo ni mo nlo mo ni won ni baba oguboyo lo npe mi okay ojo ayen go fe tele mi mo ni pe ko pada mo sa gbe oni kin gbe la gbogbo awon to wa ladugo yen na mo oguboyo gbogbo won lo mo gbogbo ilu ipata lo mo oguboyo ben sir mo ngboro yin so mo sa wole mo mu aso mo gbe omo ponyin iro ohun na ni mo fi gbe omo ponyin mo sa de mo se tele baba niyan won ni oko mi wa si odo won o won ni won yibon fun won ni o sa lo mo awon lowo won ni won sa yibon fun won ni bo won ni ibon yen o ba ojo ese won lo mo wa ntele won mo ni to ba je pe e ti pa ni mo ni ke je kin ri kin le fi won omo e baba sa ni pe kin pada mo ni mi le pada sa o baba oju ese baba ni pe tin ba pada ohun ma pa mi ohun ma po mo ti o re seyan to ma bere lowo ohun mo wa ni daddy mo ni eje kin tele yin oju ese baba ti ko oju bon si mi mo sa pada sile ko pa sewo ni baba yen se won ni retire mi ni sabi mo se gbo sa so mo sa se pada sile bo ohun get mo ni o pe mi ta jo ngbele yen oju ese o tu jade ninu ile o ni ati blessing ki lo sele mo sa ni mo wa salaye fun mo se wa jade niyan mo to oju ese mo tu jade pada gba ti ma fi ba baba mo ba won ni street yi won ti mu awon eni ati oruko street te ti ba won okay toro na ni street to lo si ona bile won okay so mo sha ti ba bada yomide ati ore won yen gan ko wo anything o lo wa ton ti baba yen fi mu so sha ni pe kin sa lo bohun lo le ki lo bohun mu aso mo sha lo le mu lo ba mu aso gba ti mo sha de odo baba ti mo fe fun laso baba yen fi ibon wo o fi gba aso yen danu lowo mi o ni mo so pe ko pada sile ti e dise ti ba pa e ko seyan to ma bere e lowo mi se friday baba e lo fe bere lowo mi mo se fe mo se ko mo baba yin o mo mi daada o mo ya mi gan mo se wa fe ma pada niyan o wa ni ka awon lode yen pe kan le mi kan mu mi ojo ese mo se pada kan to dodo mi mo pada sodo baba baba wa sugar to wa ni kin wole o wa ni pe kin kunle sibe baba wo baba ogunboyo o ni ke kunle o ni kin kunle sibe awon eni na ti wa nbe mo sa duro sibe ti won ko pe ohun na fun ara e so ohun na ti shoot kan nu won o wa ko mu olode kini oni pe kan lo wo pe kan lo gbe yen wa baba se wa de be ko pe na pada mo se wa pada de won ni kan lo pe Kasim wa eni ton so e ni Kasim yen be ni ati jo gbe leri se driver ni okay won wa ni kan lo pe Kasim wa won wa ni pe kan lo pe wa awon olode yen sa lo won sa juwe ile won get ibe won a lo pe wa ko pe na ni won jode igba tan de won wole mo se wole won ni ki omo baba obirin ko mu omo baba enikan lo wa nle pe ko be pe sara adugbo kankan to da soro yin na be ko si ara adugbo kankan to yoju pe ko fun awon ni ki won sa mu ki sita won gbe moto oni kan lo wa ki gate wa moto ta ni won gbe moto baba won gbe jade ninu gate so won sa si gate won gbe moto jade mo gbe moto jade awon olode meji kan pelu Kasim ati baba won je merin ton lo so awa ta se wa nbe a fi pe Stacy ID lado na lo pe tori awon ti so pe won fe lo report Stacy ID nkan ta wa fokan si niyan a sa so pe tori poko yin sa lo tori po sa lo baba wa ni o de mo bi toko yin wa pe awon ti pa ni boyo wa eh nkan ti mo fi tele won niyan to je ki baba yen mu mi wa si ibi odo e baba wa so pe emi ni mo a bo nle ti mo so pe o le ni oko mi ati awon re mo ni baba mo ni emi mo ni mi wa ba mo ni emi mo ni so possible baba ki wa ba yin le mo ni ko kin se mi o baba sa so pe mo ni ko gbenu e so hun omo yin sa tun ke ni oru ojo yen to ba gbe omo e daada mu so ma pa yin se ko re seyan to ma bere ojo e mo sa ko pa e na ni moto de ni moto sa se de won jade ona igede nbi nogba de ona ado nogba jade Kasim ta jo ngbele won wa nbe lo wa pe se amogba ti awon lo si ona ado asa wa ni pe amogba ton iyan Kasim yen lo so be se won ti pada de ngba yen won ti pada de to fi nbere be lo wa won ti gbe moto wa won ti gbe moto igbatan gbe moto lo yen ta na gbe sinu e igbatan gbe moto jade kan to kuro nle won gbe anybody bo igbatan ton lo la igbatan lo la mo bo igbatan bo amo kan ton ni won gbe lo ona ado bo won sa yen be lo wa pe se amogba ti won lo si ona ado awa nipa ri won pa amogba ton lo so awon baba yen tun ni pe ka sa ma be baba o wa ni baba yen wa ni pe won wa release wa so bo sa se di ojumo se baba ogunboye o tele won gba tan pe moto yen lo o tele won bo se gba tan wa de lo sa ni pe won wa release awon ayomide pelu brale yen mo loko won si tele o ibi kan ni gbogbo ajo wa nu compadre ibe loko gbogbo wa sisa so ile ngba ti le wa mo igba ti le mo emi nikan lo olopa ti wa de so olopa gere won sa wa mu mi mo se wa mu mi lo niyan mi wa mo gba tan release awon bada yo baba yen pada pa awon olopa sin olopa gere be sir ki loruko yin le kan si blessing fr- lẹyìn ìgbà tí wọn ṣe bẹẹ tán baba ti arákùnrin yẹn escape mọ baba lọwọ tó lóun ò mọ ìtumọ baba wa gbéra ó lọ sílé tí gbogbo wọn ń gbé ngbà tí baba lọ lé tí gbogbo wọn ń gbé ìyún baba ogunbọyọ tó jẹ olóyè tó tún jẹ olórí àwọn fijilanté nílùú ìyìn èkìtì ó wá ní ngbà tí wọn débẹ baba wa béèrè pé kí gbogbo owó jáde kú nílé kan jade ita ba ti won wa jade ita won wa ni felix esan o e mo pa lejo lohun sese de o njoko sori ibi kan ti won se siwaju ita tori le won awa funra wa ngba ta de be ile ni gate o to di pe won si gate wole kan to lo re ba won nu ile seri ngba ti baba wa ngba ti won wa ni baba tan to si si oju ayo mi soju felix esan felix wa ni ah kilo talent tan to si soju mi wa ni ayo baya laya re badabo bo kula ninu ile ara re oro owo to mo fi kan bi teje ti ba ni dede ati sumo nkan omokunrin owo na to fi le ogiri bayi oju owo mararun teje teje won sara ogiri nbe ibi to mo tin joro ege patapata patapata nle o wa nbe bi won ti wo omo ohun te ba le tu facebook wa lole dada te ba search fun omo edema e roju enbe bi won ti wo leyin gba ti o ti iku tan ti won wo ti won wo nle ti won wo awa wa mo ru agbara ti baba na ni o ti won wo omo na nle oju gbogbo e la ba nle nbe leyin gba ti won se be tan bo wa loku omo wa a roku omo mo ara ilu ori oku omo mo baba ogunboye olohun ori oku omo awon fijilante to ku won lawon ori oku omo se ba se mo lo agbara lori le de re omo 27 years ah sasa le gbe laarin oru ni abi bi ago 9 si 10 ale abi ki lo wa gbe oku felix esan o eja jo gboro lenu en toro tun soju e lara awon ore ti won jo n gbe nu ile iyun ayomide adedotun eja jo gboro lenu na loruko yin sa o kan mi ni ayomide adidotun omo iluwo ni omo abekuta ni mi sa omo abekuta iluwo le ngbe mo ngbe ni ifo gangan ni mo ngbe but mo wa sise ni ekiti ni bayi ni o ti to gba wo te ti wa lekiti bayi bo ye di o ye to 9 months mo de ekiti ni bayi na this year mo de ekiti ni ba ta le mo ri si ekiti nko se ni pe ore mi kan ni o wa sise ni mi bayi egbon lo wa sise ni somile omepo to wa ni igidi lo ni ona ona lawe so o lo wa pe ore mi e wa bi bayi so ngba ti ma po re mi e ti ma te jo so re mi wa pe mi pe ki ma bo pe ki wa sise ni ekiti ni so mi re kan so mi fi de so pe de lada be okuta wa si bi ise wo le nse tele ali mi ogo ni mo ko se aluminium be ni lu wo la wa lowo lowo yi ekiti la wa bayi yin melo ni te jo re te jo rin actually awa me tala ko jo rin ko di pe felix join wa je aje me tani ati tani emi ayomide pelu peter pelu oyeleye pelu felix ta lo mo yin lara yin ko si en to jomo yin la gbo wa se mo fun yin leyin ni abe fowo gbale aren ti leyin adugo wo le ren ti leyin ese okay toro number 1 loke toro okay toro ben ki na ma nse ladugo te ma nba won se actually emi se de almo se join won ni adugo ni boda mi kon lo gbale sibe yin o le ye o ye leye gogogo lo gbale si se wo ni boda yin nse I cos adodo tin sise okay odo ele wa n gbe abi ben sir okay ki lo wa sele si felix esan e se gan sa to je ikerin o je ikerin wa o lo sese di abi be be omo luwo lohun oni omo kiri soda ada si ada ipinle osun be ni o to gba o to nti dodo yin e ko ti to ba le se ba bi 3 days 4 days to dodo wa na ni sele sele sele wo lo sele ni jo a wa ni inu ile ati wole a se nkan ta ma je lowo bi ago melo o ni to ba bi after 10 si 10:30 sha okay 30 wole so bada mi o ye leye o ti gbo mi kale o fe bo mi sara pe ko hun we pe ko hun lo sun ton pe to nje ba ti jina pe ka ji ohun pe ko hun le jeun so next thing emi je joko mo so nje lowo next mo ko gbo kokokokoko ni enu gate wa ni ah ta ni yen so mo se gbo voice o je voice babogun boyo je mogun boyo yen tele mo tin ri won ri okay boy ma tin won so ri okay so next thing mo je pe brother mi to je oye leye pe ah brother eni baba baba ni o wa ni enu gate o so then ya kido sele so je lati jade pe ko lo ba won pe nje yin mo polo de wa ladugo tele mo mo pe ero de wa ladugo tele okay ma so ro yin lo brother yin wa jade so brother mi wa jade o la attend sin won pe kido sele so o sa ni ko shi gate o sa shi gate pe kini ko ti o sele oni ye pe ore wa ton mu yen ton mu sodo ti wa pe o ti sa lo ni pe dajaju pe odo wa lo ma wa a je ni koda gan a ti ri en to jobe ayin gba ti ko ni odo yin ta ti ba bebe ton edo ngba ti won mu ore yin tele be nje mo ni pe won mu a mo pe won mu ohun e la gbo ibi ta ti n bo pe a n lo le a fe ra pure ta pe ka ma gbe lo le so ba si gbo voice e emi wa pe oye leye pa aboda ohun peter ni mo n gbo ni bi bayi bayi o wa ni ka de be pe a kini kan to sele ko se ba jo fi ra wale ni isinsin to ni won lo so yi odo yawo ohun pon fe lo sun ni pe kini kan to wa se ni ma se ka ma gbo ohun e so ba se de be aba aba so pa baba kini o sele o ngba te de be won ti mu won ti mu le sodo won okay ngba te wa be lo baba ogun boyo pe kilo sele ki baba so fun yin baba ni nkan to sele ni pe yawo e ni o le so oro to wa nle ah mo je ni lati go to lati lo sodo yawo e pe kin lo ji yawo e pe ma bo pe ko baba e ni baba ni o sele o so yawo e mo sa lo sodo yawo e ibe yawo e gbo ni bi a ko dahun ni sa ko sa yo disu wa ni ijo e ko ti pe ba pe mata yen sele ko di pe ba pe peter o sa o escape mo lowo se ngba ti peter ma pada escape lodo awon olode yen to sa mo won lowo be e si wa nbe ngba yen ah si nbe mo ati kun be ati lo le igbese wo le gbe ngba te wa lodo awon olode igbese ta gbe ni pe aye pe eyan wa ni a je be won pe daddy e ma bi ni pe a jo nbo ni pe so a je mo bi o si se de bi ba yin ko a sa be won sa so ole ni ka ma lo le ni pe ka file leyin ba te file te wa pada dele le wa ri tawon olode yen wa kan gate be ni be ba tan wa kan gate yin te jade si won kini won so fun yin o so pe eyan wa tawon mu si odun wa sodo won yen pe o eniyan ti sa lo ni pe bo won ti yin bo fun pe be awon mo bia ibon yen ma ba bia ko ba awon fun awon so be be o fe na awon so be sa okay so o je search lati wonu ile ani any freedom lati wonu ile ke search inu ile wa o de search o go ran lo wo gbe on anybody yara melo le nlo nbe ya kan so la nlo nbe okay won wa search o sa search gbogbo ni compound to pe le gate ko gbe le ado lo ngbe to pe o da ko awon te jo ngbe le ngo a meta pe na la ngbe le okay later o sa gbogbo so to sa go ran to search ile tun anybody felicity ti won yibon fun yen ojoko ko attend sun won ti yibon fun enikan tele ore yin yen olo escape won lo se elomi tun wa nle tun yibon fun loto ni be ni elomi tun wa nle tun yibon fun to di meji ki lo ruko eni yen felicity yesun won le baba jo ba eyin ojo ba mi ta lu ile be ni sa ki lo wa de ti won fi yibon fun laarin yin tan fi yibon fe yin yoku bi baba se de bo se wonu ile emi te n ba won so pelu brother npa ko se eni ba baba ko si lodo won ni iwo la npa okay e free lati go and ke search o de search npa to di omo e joko felice son o joko fun ara ko ti e so ko se kokan so le leta nkan ti mo kan ma ri ni pe baba ko tan to slide si pe a ta ni eni yi o je di npa daddy ohun ni o pe sebi nu le oni ohun wa nkan kan be wa ni ah ma gbo bo tin so o ti e baje ju e kan lo ba yi bo se yin bo fun ni yen yẹn yìnbọn fún nínú yàrá yín nínú yẹn nínú compound wọn bẹ ọwọ yìnbọn fún bẹẹni immediately bá ṣe yìnbọn fún yẹn ọkọ kó e ọkọ mú èmi ayọmídé pẹlú oyè lẹyẹ ọkọ mú wa ọkọ work as well out ìbátan yìnbọn fóun kí ló sọ ọkọ pa oyè nǹkan tí mo kàn gbọ nìyẹn. So wọn wá kó yín àwọn wo ló tún wá kó yín kúrò nǹkan báyìí bàbá ogun bọyọ pẹlú àwọn ọlọdẹ wọn lọ fìbọn kódà gan ó ń jẹ kó yá pé tágan bá tábá pariwo àbí tábá sí ẹni sí tábá miss bíyè púpọ̀ máa yìnbọn fún wa so ẹ pọ̀ fi kó adé ilé wọn ní alẹ́ ilé òwújọ ẹ so nǹkan tó máa tó bí a bi ara ń dẹ́sẹ̀ bí a bi 30 minutes tó kó adé ilé ọ̀dọ̀ wọn. Bàbá ogun bọyọ wá kó yín kúrò nílé yín wọn wá kó yín lọ ilé ọ̀dọ̀ wọn ẹ tán yìnbọn fún gọ́ ọ fi lẹ̀ sílẹ̀ ọ fi lẹ̀ sínú ẹ̀ ń bọ yín so gbàtọ́ máa kó adé ọ̀dọ̀ tiwọn o sa da joko sibe pelu lode kan fi so wa so later o lo pe driver won iyen to nje Kasim o lo pe wa so n ba si yen de o ni ki yen gbe moto jade iyen start moto gbe moto jade babogun boyo pelu olode bi meji kan pelu driver won to je Kasim o je merin moto ta ni won gbe wa moto babogun boyo gogo lo lo gbe won gba a ke best ni moto yen nkan ti mo ko wi pe oko wa bo se lo ogbona gidi bayi won lo Babi, I am Babi, 2 hours, 30 minutes, sir. Talk about Adi. Can you see what I'm doing? I wash you one bed. Although they know I better do two one bed. But now I got a day, you know, so. So, but I'm a day on here. You pay any tea, I want you both for you. You pay, I want you pay, you can't do your watch, white be or cocoa. So, Michelle will pay, you can't do your watch, be the bar on here. So, later, but my delete no idea, I am Babi, 7:30, jockey G. You did your Friday, touch my fuale. Or tell what I do. Oh, I do go to 10:05 so cause me so I look go back to bojo. So, onya, awon people you on show you, awon ka ko mo lowo o, on share on shamu ba o, pe jeje je won lo ma nlo o ninu adugbo. Baba ogun boyo na para ko nisin. Be ni, e bo se pon adugbo jo ni awo ojo Friday. So, la wa adugbo wa fun. So, adugbo won sha awo sha se ha ha ha ko ya. So, awon adugbo sha so anything. So, later ngba to wa lo ti ko ti ko won ku nbe, a bi ro won pe baba eni te yin bo fun ko oni question la be lowo won yen pe eni lojo a du pe question la be lowo won pe se awon sa so fun pe awon mo bi ti o wa bi kokon be yen sa ni ko mo bi ti won mo pe won to wa ko deny pe won yin bo fun won gogo babo gun boyo gogo lo yin bo fun won eh bo lo ntan wa wa bayi ah mo bi to wa sa eh mo bi to wa be ni igbese wo le gbe eh very soon ngba ti ma de bi se ni ijo keji yen dijo Friday mo ni lati so fun won to je brother won to je oga si wa nkan baba ile o sele ni ni bo ni bi se yin o ni gede ni ona lawe so mi lo mi po okay so ngba ti mo de be mo ni lati so le sare fun director mi pelu won to je brother mi be pe nkan baba ni o sele o ni pe so igbese ola fe gbe o so very soon yes ke se be lati sare gbe ra a lo si ago lopa lo report fun won pe baba ni o sele o ko ba te de ago olopa gbe se wo lawon eh olopa sha ni lati ko le gba statement lenu wa o se ni lati tele wa pe ko won wa lo wo eni ti kan to sele nje ya awon eje bon se yin bon fun eje eh won ya won eya won so olopa pada wale ohun olopa pada won pada wa be ki loruko yin le kan si oruko mi na ayo mi da adedotun Igba toro wa loju ti oye wa. Awa nfi mu finle o. Igba ti a nfi mu finle. Ko ti e to di pe a lo wo na. Eto yin wa oni gbowo o. Aye oni le ise nla nla oloko kekeke, eyin companies lo ni ranran. Eyin te ni fe eto yi, te fe ki emi eto yi gun, te fe ki eto yi o ku. Namba wa re fun ipolowo oja lori eto leyin eto jare lati je ki emi eto yi ko legun dandan kele lanfani ati mo gbo wa ba ti n gbo wa yi kale lanfani ati mo tu asiri kakakiri ba ti n bolon tin ba wa tu yi awa so fun yi pe orisirisi isele po lo omi nbe lamu ati so pe opolopo nkan kan lati to pe pe nbadan yin na ta to pe pe lowo to je pe ngba te ba bere si n gbo e ma so pe ha nilu badan ta wa yi na Ah, nipinle ogun ta wa ina. Olorun o se yanu ade tan patapata. Sugbon a n reti nkan kan. A fe ki eto yi ko lo ni gbowo to le mu ki emi e ogun. Lagbara Olorun oga ogo. Number ti e le pe wa si leyin eto re 08021177775. 08021177775 tabi 08095634444 08095634444 eje ajo gboro lenu baba ti won yinmo pa omo e ta ri oku omo mo eje ajo gboro lenu baba to bi omo yo Baba ki loruko yin Peter Esan Okay Peter Esan Esan Peter Ben Bawo le yin se je si awon omo won yi Emi o ran de ore fun omo mi Okay se mo won mo omo yin tele Mo mo won tori so mi la won ore mi na na ni so mi tan si seyin Okay Ilu wo le yin gbe Ilawele mi gbe Se wo le yin se iṣẹ́ igi títà ni plancella. Ok, o tun mọ si pe e mọ iṣẹ tawọn ọmọ yin. Mo mọ wọn daju daju. Bo lọmọ yin wọlẹ si bayi. Ọmọ yin ẹsan. Ko ye mi o ọdọ ọrẹ wọn. O sẹsẹ di nkan bi jọ Monday na lo di lọsẹ ti to lọ yin. Monday jọ Monday lo di. Ijọ Tuesday lo lọ si bisẹ. Tori ijọ on the 24 December yi la fẹ si freedom e. Ṣe wo lo kọ tẹlẹ? Si fọ ni so ni sẹlẹ. Lo kọ ilu wo ti kọ? Ikiri lo ti ko osun 24 December 2016 be mo me pe yo se freedom e awon rinse gan to ra gbogbo e wa nu le bayi ke o lo ra fun re n to ra fun ra tin mo ra fun be ki lo wa de to fun wa sare sise na nisin odun ti de o na wa change to ma lo fun bi owo odun kankan mo te ni ko duro o ni no o ni so ma wa joko ni o lo won o sise ke de so le omo ba ni o ma lo so mi mo fi gba laye lati iba te wa gbo te wa gburo re to lo nlo do awon ore ohun te wa gburo re ibere wo le ibere lowo awon ore re igba ti gburo e na ni won pe wa pe ki mo bo oko gan la awon oga awon director won ni so mi pe ki mo bo ki lo sele abro mi gan na ti e kokko pe pe ko mo bo felix ni o ki lo sele se gi mo lowo ni abi so ayin lo ja to ba ni iwo olodun lodun totun inu oko la wa ba si nsare bon gba ta di so mi la ri awon director na ati awon eyan yi won ti gbe we okada machine meji awon na gbe kan lowo ati fe ma lo tori pe oni ati pe mo mo pe inu oko la wa ngba ta wa de odo won na se salaye pe felix ni o won ni yin ba ma lese ibon bo one time ba si gba police station lonu police station ti luwo ti lu igide ba te wa de be ki lo sele a report fun nbe won de won ni ko si ejo to te ba yen bi bayi pe ka lo ma wa laarin 24 hour olopa ni ke lo wa be ni pe ka lo ma wa pe laarin 24 hour pe boya o si wa nbi kan tabi pe be wa lo hospital bi kan boya gbe lo ba te wa laarin 24 hour se wa ri se pada lo sodo awon olopa a de be a ti ejo to 24 hours gan tori mo je ri omo temi pe ba te wa pada dodun awon olopa pada pe e mo ri o igbese wo la awon olopa awon olopa sese wa gba na wa se wa wa ana te tun tele awa si ibi tan ti yeban mo omo yen iba tan wa de bi tan ti yeban mo omo ki la won eri ta won foju ri awon ri eje nle fun ra won na won pe photo driver tan bo aya fo photo re ma se wo omo yen nle dnu gate pelu eje gbogbo e ni won ya gboro baba itan bo wa loku felix exan wa omo 27 years omo to da tan lokunrin bo loku e wa bawo la wa kilin agbenuso awon olopa nipinle ikiti kilo n to so irin wo la pada rin kilo n to sele nigba ta n se sele ilowo nle ise radio nipinle ikiti ta n se lowo kilo ju wa to bawo lati kilo gbe wa kilo ta wa ndi kan lati ilu omu aran nipinle kwara to ta wa ndi kan pe lagbaja nkan ni ma lo sadu ekiti adadu ekiti nkan ni o ya mo nlo ade nlo a nlo sibi ta mo ri a si nlo gba ta wa debi kan wa debi kan nkan ni a duo a si duo kilo nta ri o dabi film loju yin iya o se tin bo dabi ko ti de abi se tin bo la e ma binu mo pe lomi o so pe ini ti en se bobo abori kesi ma binu e ma binu ibi ti ibi ta lagbara mo ibi to wa mo na lojode tan fun toni un owo ta toni owo toni tu ti jo tanu e ma binu ini ti en se garagara bayi e ma binu jare omode ni se mi e ma binu o se tin bo la mo bo lagbara olohun mo ejo e ma binu lati darapo mo wa fun ipolo oja lori eto yi ki emi eto ilegun dan dan number ti e fi le pe wa leyin eto re 08021177775 08021177775 tabi 08095634444 08095634444 ninu isele yi nbo la de to je pe ngba ta won olopa gan ri wa won le sumo wa won sa seyin pelu bi won te ku mon lowo to eru gan ba won ase tolopa ba reru eru o ba won ni won ba be tin so ebu adamode bo pa bawo la se de bi ogbon wo la gba awa na la ni ani nkan kan ti wa bo na ni amon to ti wa de bi adupe lowo adeda to ti demi wa si ose tin bo la mo pade lagbara olohun mo dupe po lowo alaji agba janwe ati barrister biodun amole baye banje aye eni kan binu olohun eledumare ba je oni kan yin o sergeant ojo oke ni yagan ko police station mo dupe bayo olasusi ni ikan pataki lara awon warder nile yi mo dupe DJ Bright mo dupe o to ba di lago mewa koja aseju meedogun e pade doyin sola lade down si lori eto ti eso search lati polowo oja lori eto yi abi el polowo e fe kan mi eto yi ti egun tiyin e wa wo pa kile ni te fi le ba wa gbeto yi laruge number ti e le pere 08021177775 08021177775 tabi lori Facebook te ba ti search fun omo edema omo edema babatunde ba mi gboye loko mi omo edema omo edema nilu Ijero Ekiti a lo leni a pada lose ti nbo en ba ni e wa wa oni wa mo ojo ti eyin tutu ba bola pata ojo na le wa ara re baje o dabo o di lose ti nbo o aye aye aye o aye lo hun ai ni jumo aye o je je laye ka o awon to wa oko ri o waye awon to ri oko mo awon to wa oko ri o waye awon to ri oko mo aye dudu bi aro aye pupa bi eje o aye gona o jaje aye tutu bi yeye aye popo ni temi olorun olugbohun gbohun mi o aye ero ni temi olorun olugbohun gbohun mi o aye aye aye o aye lohun ai ni jumo o aye aye aye o je je laye ba